ากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้เหนียวแน่อย่าให้ใจฟุ้งซ่านไปทางอื่นเวลานี้เรามาประชุมพร้อมเพรียงกันเพื่ออบรมจิตให้เข้าถึงความสงบอันเป็นบทบาทเบื้องต้นในการปฏิบัติทางจิตใจหลังจากได้สมาทานศีลได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วจิตใจก็คงจะเบิกบานผ่องแผ้วเหมาะสำหรับที่จะทำใจให้สงบได้ใจที่จะสงบลงได้ก็เพราะไม่มีบาปมารบกวนก็จึงสงบลงได้ดังใจเห็นได้ข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เป็นหมวดเป็นหมู่อันนั้นก็อุปมาเหมือนอย่างอาวุธสำหรับที่จะกำจัดข้าศึกที่มารุกรานประเทศชาติบ้านเมืองให้ถอยหนีไปมันก็ต้องมีหลายอย่างประกอบกันก็จึงสามารถเอาชนะข้าศึกได้ถ้าหากว่ามีแต่เพียงอันเดียวอย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะเอาข้าชนะข้าศึกได้อาวุธที่ยิงเร็วก็มีอาวุธที่เหลือติดตัวไปด้วยก็มีอาวุธที่มีฐานตั้งสำหรับยิงไปไกลอันนี้ก็มีถึงปานนั้นแหละมันก็จึงค่อยเอาชนะข้าศึกได้อันนี้ฉันใดข้าศึกคือกิเลสได้แก่ความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิสัพพสังขิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายที่มีอยู่ภายในจิตใจของคนเรานี่มันก็มีเล่ห์เหลี่ยมมีมายาหลายสิ่งหลายประการสำหรับหลอกลวงจิตใจให้หลงให้เข้าใจผิดไปดังนั้นธรรมะอันเป็นข้อปฏิบัติเพื่อขจัดกิเลสนี้มันก็จะมีเป็นหมวดที่พระศาสดาทรงแสดงไว้หมวด3ก็มีหมวด4หมวด5ไปเนี่ยมีทั้งนั้นเลยและจำเป็นเราต้องมาตรีตรองให้มันเห็นให้มันเห็นเหตุผลแห่งข้อปฏิบัติเหล่านั้นว่าข้อปฏิบัติเหล่านั้นมันทำหน้าที่กำจัดกิเลสอย่างไรบ้างอย่างนี้มันต้องพิจารณาให้เห็นเช่นข้อปฏิบัติคือทานอย่างนี้มันก็มีหน้าที่กำจัดความโลภความตณีออกจากจิตใจของคนตามปกติเมื่อจิตมีไม่ได้ฝึกฝนอบรมนี่ความตันหนีหวงแหนมันก็มีอยู่ในใจมาแต่ไหนแต่ไรเลยมันเป็นเหตุให้คนเราสร้างบุญบารมีให้เต็มไม่ได้ง่ายๆก็เพราะอาศัยความตันหนีความโลภอันนี้เป็นมูลเหตุเมื่อมันตันหนีหวงแหนแล้วให้ทานก็ไม่ได้รักษาศีลก็ไม่ได้เรื่องมันจะรักษาศีลก็กลัวจะได้ต้องจ่ายเงินจ่ายทองไปซื้ออาหารเขาทำสำเร็จรูปแล้วมาบริโภคเสียเงินเสียทองมากต้องไปหาตกเบ็ดจับปลาล่าเนื้ออะไรมาทำมาหารบริโภคจึงจะเสียเงินน้อยคนตะนีเนี่ยมีเงินมากๆก็รักษาศีลไม่ได้มันก็เพราะเหตุนี้เองเลยเพราะฉะนั้นน่ะควรพากันให้ควรดูให้ดีเราจะเอาศีลไว้หรือจะเอาเงินไว้ นั่นถ้าเอาเงินไว้ศีลก็ไม่มีก็เป็นบาปเป็นโทษบาปกรรมนั่นก็นำจิตวิญญาณนี้ไปสู่ทุกข์ในโลกหน้าต่อไปถ้าเอาศีลเช่นนี้มันก็จะได้บุญได้กุศลติดตัวไปบาปก็จะไม่แทรกแซงไม่เกิดขึ้นในจิตใจเพราะศีลนี้เป็นเครื่องสกัดกั้นบาปอกุศลต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นในจิตใจบาปทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะความเบียดเบียนซึ่งกันและกันถ้าไม่เบียดเบียนกันซะแล้วบาปก็ไม่มีเนี่ยพิจารณาให้มันเห็นคุณแห่งทานแห่งศีลเหล่านี้ผู้ใดพิจารณาเห็นคุณแห่งทานแห่งศีลอย่างนี้มันก็รักษาได้ให้ทานก็ให้ได้เพราะว่าตนนั้นกลัวแต่อดอยากลำบากไปสู่โลกหน้าหากว่าต้องเกิดอีกก็อย่าให้อดให้ยากให้มีอยู่มีกินการที่มันจะมีอยู่มีกินได้ในโลกหน้าก็เพราะว่าอาศัยผู้นั้นได้ทำทานไว้แต่ในโลกนี้อย่างนี้แหละไปสู่โลกหน้าผลทานนี้ก็จะไปตกแต่งให้ไม่อดไม่อยากอะไรอย่างนี้มาคิดเห็นว่าเมื่อตนรักษาศีลแล้วตนก็จะไม่ได้มีบาปติดตัวไปสู่ทุกข์ภายในวัฏสงสารนี้จะเป็นผู้ที่เรียกว่ามีสุขสีเป็นที่ไปดังในท้ายศีลที่ท่านให้นั่นสีเลนะสุขสีญาติผู้มีศีลจะไปสู่สุขสีโลกสวรรค์ดังนี้ก็เมื่อบุคคลมาพิจารณาเหตุผลของการรักษาศีลมันแจ่มแจ้งอยู่ในใจอย่างนี้แล้วก็มันก็พอใจรักษาแล้วคนเราถ้าเหตุผลอย่างนี้ไม่แจ่มแจ้งอยู่ในใจมันก็ไม่ต้องการจะรักษามันเลยเพราะกิเลสตัณหาความอยากต่างๆมันมากมายเหลือเกินมันชักชวนให้ขวนขวายหาอะไรต่ออะไรแม้จะเป็นบาปเป็นกรรมก็ยอมเข้าอันเรื่องตัณหามันก็เป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละคนพากันใคร่ควรพิจารณาดูอันนี้แหละอาวุธคือธรรมะปฏิบัติในพระพุทธศาสนาสำหรับเป็นเครื่องขจัดศัตรูคือกิเลสบาปธรรมต่างๆเป็นความโลภความโกรธก็ดีบุคคลผู้ที่มั่นในศีลแล้วก็ย่อมจะไม่โกรธถ้าโกรธขึ้นมาแล้วก็กลัวว่าศีลจะเศร้าหมองหรือจะขาดไปนี่มันก็อดกลั้นทนทานต่อความโกรธได้แถมยังมีภาวนาใหม่เข้าไปอีกมาฝึกฝนจิตใจที่ไม่สงบให้สงบลงธรรมดาผู้มีศีลอันบริสุทธิ์ได้อย่างนี้ไม่มีบาปอยู่ในใจนั้นใจย่อมสะอาดย่อมผ่องใสดังนั้นเมื่อน้อมเข้าไปสู่ความสงบมันก็สงบลงได้ง่ายมันไม่มีบาปมารบกวนให้ฟุ้งซ่านรำคาญไปต่างๆนานาดังนั้นภาวนาเนี่ยก็จึงชื่อว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องทำถ้าไม่ภาวนาก็ถอนรากของบาปอกุศลต่างๆตลอดถึงรากเหง้าของกิเลสตัณหาอันละเอียดอ่อนก็ถอนออกไม่ได้เลยเพราะว่าบุญบาปก็ดีมันอยู่ที่จิตใจนี่กิเลสทั้งหลายมันอยู่ที่ใจนี่หมดเลยไม่ได้อยู่ที่อื่นดังนั้นการที่จะถอนรากของกิเลสออกได้ก็อาศัยการน้อมจิตเข้าสู่ความสงบก่อนไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องมุ่งหวังอะไรในขณะที่นั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้มุ่งแต่จะทำใจให้สงบเท่านั้นมุ่งทำใจให้เป็นหนึ่ง ไม่เกี่ยวข้องอะไรตั้งความมุ่งในใจไว้อย่างนี้นะการภาวนาถ้าใครไม่ตั้งความหวังไว้ในใจอย่างนี้นะยากเลยการที่จิตมันจะสงบแล้วนะเพราะว่ามันไม่มีจุดหมายนี้ถ้าเรามีจุดหมายว่าเราจะน้อมจิตลงสู่ความสงบแต่คราวนี้เราจะไม่คิดอ่านการงานใดๆทั้งหมดเลยจะนี่เมื่อคิดได้อย่างนี้แล้วก็น้อมสติเข้าไปควบคุมจิตอยู่ภายในมันก็หยุดลงได้มันก็หยุดคิดได้น้อมสติระลึกเข้าไปกับลมหายใจเข้าออกนี่แหละระลึกอย่างลงไปหาจิตคือความรู้สึกอันนั้นความรู้สึกมันอยู่ตรงไหนเราน้อมสติลงไปสู่ตรงนั้นให้จิตที่มันไม่สงบอยู่ได้เพราะว่าสติมันห่างสติมันไม่เข้าถึงใกล้ชิดกับดวงจิตเลยมันจึงควบคุมความคิดไม่ได้จิตนี่นะมันจะสงบได้อาศัยสติแท้ๆเลยขอให้เข้าใจอย่าไปอย่างอื่นเลยพยายามสร้างสติให้เกิดขึ้นในจิตให้สติเข้าไปควบคุมจิตเมื่อสติมันยังลงถึงจิตแล้วจิตก็สงบได้ทั้งนั้นเมื่อจิตสงบแล้วก็พยายามรักษาความสงบอันนั้นไปอย่าเผลออย่าไปชอบอยากคิดอ่านอะไรก่อนขอให้จิตมันสงบอยู่ได้นานพอสมควรเห็นว่าจิตตั้งมั่นดีแล้วเช่นนี้ก็จึงค่อยคิดบัดนี้ต้องการจะรู้อะไรจะรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์หรือประโยชน์อย่างนี้คือพระนิพพานอยากจะรู้เรื่องอะไรก็กำหนดพิจารณาเรื่องนั้นเพราะว่าเรื่องที่จะให้เราพิจารณาเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวเองนั่นแหละตัวเองยังไม่รู้แจ้งในสิ่งใดยังไม่เข้าใจสิ่งใดในธรรมคำสอนของพระเจ้านะก็ต้องน้อมนึกพิจารณาสิ่งนั้นแหละที่หัวใจสงบแล้วนะนั่นแหละแต่ว่าในทางวิปัสสนาภาวนานั้นโดยมากท่านก็สอนให้กำหนดพิจารณาขันธ์ 5นี่แหละก่อนสิ่งอื่นทั้งหมดเลยเมื่อพิจารณาขันธ์ 5รู้ชัดตามเป็นจริงแล้วต่อไปก็อยากจะพิจารณาเรื่องอะไรก็พิจารณาไปอย่างนั้นทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าจิตนี่มันหลงอยู่ในขันธ์ 5นี่มันสำคัญว่าขันธ์ 5นี่เป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนจริงมันยึดถือด้วยความยินดีก็ยึดถือไว้ด้วยความยินร้ายยึดถือไว้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจนี่มันยึดถือขันธ์ 5อยากรู้จักว่าจิตยึดถือขันธ์ 5นั่นก็ต้องลองสังเกตดูถ้ามีใครมาดุด่าว่ากล่าวเข้าไปอย่างนี้นั้นใจมันจะเป็นยังไงอ่ะถ้ามันหงุดหงิดมันฉุนเฉียวขึ้นมาก็นั่นแสดงว่าจิตมันยึดถือขันธ์ 5ไว้ว่าเป็นตัวเป็นตนแต่ถ้าหากว่าใจกระทบกระทั่งในอารมณ์ที่ไม่ดีอย่างว่าจิตใจมันรู้เท่าทันได้มันไม่หงุดหงิดไม่ฉุนเฉียวมันรู้ว่าเสียงด่าเสียงว่านั้นเป็นแต่ธาตุเป็นแต่เฉพาะว่าธาตุอันเรียกว่าธาตุธาตุธาตุธาตุคือเสียงถ้ามันรู้ทันอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ยินดียินร้ายอะไรกับเฉพาะว่าธาตุเหล่านั้นนี่อาศัยความรู้นะเหตุที่จิตจะไม่หวั่นไหวเนี่ยเพียงลำพังแต่จิตสงบอยู่เฉยๆเนี่ยมันหวั่นไหวได้ถ้ามันมีปัญญากำกับแน่นอนแหละคนเราถ้าทำใจให้สงบลงไปได้แล้วปัญญามันก็ย่อมเกิดขึ้นอยู่ในนั้น มันเตรียมพร้อมอยู่เมื่อมีเหตุอะไรกระทบเข้ามาก็กำหนดพิจารณาเหตุนั้นได้เลยพิจารณาให้ถึงความจริงของเหตุนั้นหมายความว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละขอให้พากันเข้าใจเมื่อเข้าใจเหตุผลของการภาวนาดังกล่าวมานี้ผู้นั้นก็ขยันภาวนาไม่เกียจคร้านเลยเพราะถ้าว่าตนไม่ภาวนาแล้วจิตนี่มันจะต้องสร้างกิเลสขึ้นหุ้มห่อตัวเองไว้เลยกิเลสจะหุ้มห่อจิตนี่ให้หนาขึ้นไปเรื่อยๆไอ้ผู้ไม่ภาวนานะมันเป็นยังไงเพราะว่าไอ้จิตที่ไม่มีสติไม่มีสมาธิคุ้มครองอยู่แล้วมันก็เหมือนอย่างประมาณเหมือนบ้านเรือนที่ไม่ได้ปิดประตูหน้าต่างไม่ได้ลงกลอนเวลาจะหลับจะนอนมันได้ข้าศึกมันเห็นว่าบ้านนี้ไม่ปิดประตูมันก็สามารถขึ้นไปย่องเบาเอาสิ่งของของคนนั้นไปได้สบายนะอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเมื่อบุคคลไม่มีสติไม่มีสมาธิคุ้มครองจิตใจไว้กิเลสมันเห็นว่าใจมีช่องโหว่อยู่สามารถแทรกแซงได้กิเลสมันก็แทรกแซงขึ้นมาในใจทันทีเนี่ยทำให้ใจพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปหาความสงบไม่ได้เพราะฉะนั้นแหละเมื่อผู้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็จะต้องมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในจิตใจเสมอไปเมื่อเวลานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้โดยวิธีใดเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วก็มีสติรักษาจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่เรื่อยไปจะไม่ต้องคิดอะไรอย่างนั้นเหรอคิดโยมแต่ว่าคิดแบบมีสมาธิแบบมีสติแบบรู้เท่าหมายความว่าอย่างนั้นเมื่อเราคิดถึงเรื่องอะไรก็รู้เท่าเรื่องนั้นรู้ว่าเรื่องที่คิดเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมดาแต่มันจำเป็นต้องคิดเช่นอย่างว่าผู้ครองเรือนจะได้คิดอ่านการงานการทำมาหาเรื่องที่มือนี้มันก็จำเป็นต้องคิดเนี่ยเมื่อมันยังไม่รู้การงานสิ่งใดแต่ว่าเมื่อมีสติมีสมาธิเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแม้จะคิดไปมันก็ไม่เสียใจมีใจไม่เศร้าโศกคิดไปถึงเรื่องใดถ้ามันผิดหวังก็ไม่เสียใจถ้ามันสมหวังก็ไม่ดีใจเพ้อเพลินเกินประมาณสามารถรักษาจิตให้เป็นกลางต่อการงานต่อหน้าที่นั้นไปเมื่อรักษาจิตใจให้เป็นสมาธิไปปัญญามันก็กำกับไปพร้อมเมื่อมีเหตุเป็นเรื่องงามอะไรกระทบกระทั่งมาในขณะที่ทำการทำงานอยู่หมู่นั้นนะมันก็รู้เท่าทันเลยรู้ว่าเหตุนี้เป็นเหตุชั่วมันก็ไม่ยึดถือเอามันก็กำหนดปล่อยวางถ้าเป็นเรื่องที่จะต้องทะเลาะวิวาท กับคนอย่างนี้นะก็ไม่ทะเลาะไม่ยอมทะเลาะ หาทางหลีกเลี่ยงจากการทะเลาะวิวาทนั้นถ้าอย่างนี้แหละการเจริญสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นในจิตใจแล้วมันเอาไปใช้ได้ทุกเวลาเลยแบบนี้สติสมาธิปัญญาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปใช้ให้แต่เวลานั่งสมาธิภาวนาแล้วใจสงบลง ท่านั้นพอออกจากสมาธิภาวนาแล้วใจมันยังหวั่นไหวต่ออารมณ์ภายนอกต่างๆที่กระทบกระทั่งมาอยู่อย่างนั้นนั่นไม่ถือว่าเป็นผู้มีสติสมาธิปัญญาเลยเดี๋ยวปล่อยให้สมาธิถอนออกจากจิตใจเลยผู้นั้นให้พึ่งรู้จักจุดมุ่งหมายของการภาวนาพระศาสดาทรงให้บุคคลภาวนานั้นรักษาสมาธินั้นใช้การใช้งานสม่ำเสมอไปตลอดทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้ภาวนาเป็นก็จึงไม่ก่อสร้างสะสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในจิตใจของตนถ้าผู้ใดไม่เข้าใจเหตุผลของการทำสมาธิภาวนาอย่างนี้นะ ก็จะไม่สามารถขจัดกิเลสบาปธรรมออกจากจิตใจของตนได้ถึงแม้ขจัดก็ขจัดไปชั่วคราวเพื่อระยะนั่งสมาธิภาวนาท่านเมื่อออกจากสมาธิภาวนาแล้วกิเลสมันก็เดินตามหลังมาอย่างนี้มันไม่ไหวเพราะฉะนั้นต้องพากันเข้าใจเมื่อเราเข้าใจเหตุผลอย่างนี้แล้วมันก็ทำได้ที่เมื่อออกจากสมาธิภาวนาแล้วก็มีสติประคองจิตใจไว้เสมอเมื่อเวลามีกิจธุระอะไรที่จะต้องคิดเราก็ตั้งใจคิดไม่ใช่คิดอย่างลอยๆมีสติมีสมาธิตั้งเป็นฐานลงไปแล้วก็คิดแล้วก็ความคิดนั่นคือตัวปัญญานั่นเองของมันไม่ใช่คิดตามสัญญาอารมณ์ไปเฉยๆคิดแบบคนมีปัญญานั่นแหละแม้ว่าจะคิดอ่านการงานทำมาหาเรื่องจิตใดก็ตามคิดแบบมีเหตุมีผลมองเห็นลู่ทางที่จะทำการทำงานนั้นให้ทะลุผู้ปองไปได้ด้วยดีธรรมดาคนมีปัญญาก็เป็นอย่างนั้นเมื่อเวลามานั่งสมาธิภาวนาสงบจิตอย่างนี้ก็จะไปคิดอ่านการงานให้คิดดูเฉพาะแต่ขันธ์ห้านี้แต่ก่อนเพ่งพิจารณาขันธ์ห้านี้ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเห็นแล้วเห็นอีกอยู่นะเห็นความไม่เที่ยงของขันธ์ห้าเห็นความเป็นทุกข์ตนได้ยากลำบากทนอยู่ไม่ไหวของขันธ์ห้านี้แหละเห็นความเป็นอนัตตาบอกไม่ได้บังคับไม่ฟังไม่เป็นไปตามใจหวังของขันธ์ห้านี้ต้องให้มันเห็นชัดอยู่เสมอไปไม่ใช่เห็นทีเดียวแล้วเลยอย่างนั้นมันก็ละอุปทานไม่ได้เลยเพราะการที่บุคคลจะมาละอุปาทานความยึดมั่นในขันธ์ห้านี้ได้มันก็ต้องอาศัยการเจริญวิปัสสนาครอบจิตใจนี้สอนจิตใจนี้ไปเรื่อยๆสอนให้มันรู้แจ้งในขันธ์ห้านี้ตามเป็นจริงความจริงของขันธ์ห้าเป็นอย่างไรก็รู้จริงตามความเป็นจริงอย่างนั้นขันธ์ห้ามันไม่เที่ยงรู้จริงตามสภาพนั้นว่ามันไม่เที่ยงจริงขันธ์ห้ามันเป็นทุกข์มันทนได้ยากทนอยู่ไม่ได้มันแปรปรวนไปอยู่เรื่อยๆก็เห็นขันธ์ห้าตามสภาพความเป็นจริงอย่างนั้นความจริงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันแปรปรวนวันไหวไปอยู่เรื่อยๆแม้เวลาปกติอยู่ไม่เจ็บไม่ไข้ก็ตามนะมันวิบัติอยู่นั่นแหละขันธ์ห้าอันนี้ยิ่งคนอายุมากแล้วก็ยิ่งเห็นได้ชัดๆเลยเจ็บโน่นปวดนี่อะไรแห้งขาก็อ่อนแอลงไปอะไรๆก็ไม่เข้มแข็งเหมือนแต่ยังหนุ่มนั่งลงไปแล้วเวลาจะลุกขึ้นนี่ก็ต้องลำบากเต็มที่อย่างนี้แหละนอนลงไปแล้วกว่าจะลุกขึ้นได้นี่ก็ลำบากเต็มที่นี่มันเรื่องของสังขารร่างกายอันนี้นะเมื่อมันทรุดโทรมลงไปแล้วมันก็แสดงอาการให้เห็น แต่ผู้ที่ไม่ภาวนาไม่เจริญสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วมันถึงแม้ว่ามันจะทุกข์มันจะยากลำบากอย่างไรนั่นก็อวยลูกก็อวยพระท่านมันก็ไม่สนใจ มันก็ไม่สนใจที่จะมาพิจารณาขันธ์ห้าอันนี้ให้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายเพื่อจะได้คลายความยึดความถือคนไม่รู้แนวทางนะมันก็ปฏิบัติไม่ถูกเลยไม่เคยสนใจเรื่องภาวนานี่ทำอย่างไรบ้างอย่างนี้นะเมื่อไม่สนใจแล้วมันก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้มันก็จะไปเอาอะไรมาพิจารณานั่นแหละสำหรับผู้รู้แนวทางแล้วมันก็ดำเนินไปอย่างนี้เนี่ยเรื่อยไปขอให้พากันเข้าใจอันนั้นเป็นทางเดินของจิตนี่ทางเดินของร่างกายทางถนนที่เขาปรับปรุงเรียบราบดีแล้วนั่นเดินไปมันก็ไม่มีปวกมีหนามทำเท้าเอาไม่มีหลุมมีบ่อให้ตกลงไปในหลุมในบ่อนี่ทางเดินเขาก็ยังปรับปรุงให้มันเรียบราบมันยังค่อยเดินไปสะดวกสบายได้อันนี้ทางเดินของจิตใจมีก็เหมือนกันเราก็ต้องทำละกิเลสบาปธรรมนี่ออกไปจากจิตใจนี่แล้วใจนี่มันจะคิดไปทางไหนมันก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษเลยมันจะไม่คิดไปในทางที่เป็นบาปเป็นโทษมันคิดไปในทางที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเท่านั้นใจที่อบรมให้มีสมาธิมีปัญญามีสติแล้วนะเนี่ยมันเป็นยังไงให้พากันสังเกตดูให้ดีมันจะประคับประคองจิตตัวเองนี่ให้มีความรู้สึกต่อสังขารธรรมทั้งหลายในโลกอันนี้ต่อสังขารโลกก็ดีสังขารธรรมก็ดีมันก็จะทำจิตให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งอยู่ต่อสัพพสังขารทั้งหลายอย่างนี้เรื่อยไปเพราะสังขารธรรมได้แก่บุญญาภิสังขารสังขารแต่งจิตใจให้เป็นบุญบารีบุญญาภิสังขารสังขารแต่งใจให้คิดไปในทางบาปบารีเนชาภิสังขารสังขารที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปบารีอุปทินกะสังขารสังขารที่มีใจครองเช่นคนสัตว์จิตฐานต่างนี้บารีอานุปทินนกะสังขารสังขารที่ไม่มีใจครองเช่นต้นไม้ใบหญ้าภูเขาหินทรายกรวดแม่น้ำทำครองอะไรต่างๆนี่เรียกว่าเป็นสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองสังขารทั้งหมดนี่ก็ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็แปรปรวนในท่ามกลางแต่ดับในที่สุดนี่เราพยายามกำหนดพิจารณาให้มันรู้มันเห็นอย่างนี้ให้สม่ำเสมอติดต่อกันไปเลยยืนอยู่ก็ดีเดินไปก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีเราก็กำหนดพิจารณาเห็นสังขารทั้งมวลดังกล่าวมาแล้วให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าจะจำเพราะแต่ตัวหนังสือได้ไปแล้วไปเลยไม่ได้น้อมคอยพิจารณาเห็นเขียนแจ้งอยู่ในใจอย่างนี้มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเมื่อเรารู้ว่าสังขารนามโลกหรือขันธ์ห้านี่ก็ดีนอกจากขันธ์ห้านี่ไปก็ดีเมื่อมันเป็นของไม่เที่ยงแล้วเราน้อมสติเข้าไปสอนใจเตือนใจให้เบื่อให้นายไม่ให้มันยึดมันถือสอนใจให้มันคลายความยินดีร้ายในขันธ์ทั้งห้าต่างๆเหล่านี้ลงอย่างนี้แหละความรู้อันนี้มันจะยิ่งได้ก็อาศัยที่เรามันคิดมันพิจารณาเห็นแจ้งในสังขารนามรูปอันนี้ตามเป็นจริง เรื่อยไปเมื่อพิจารณาเห็นแจ้งแต่ละครั้งแล้วก็ปล่อยวางเมื่อปล่อยวางแล้วจิตมันก็จะรวมเป็นหนึ่งลงไป